Bon dia. Estem al curs de webcasting, ràdio per internet, que estem realitzant des de tot el món a través de l'associació Espiral i a l'Acadèmia de Webcasting. Em dic Montse Torres Cassana i avui és dia 11 de juliol del 2009. I des de Barcelona comptem amb la convidada Maria Rosa La Torre a l'altre costat de l'Skype, des de Barcelona. Bona tarda, Maria Rosa. Bona tarda, Montse. Avui parlarem sobre l'àrea de matemàtiques en educació. Maria Rosa, ets professora de matemàtiques, oi? Efectivament. I on treballes? Soc professora de matemàtiques en una escola concertada de Barcelona, que és una cooperativa de mestres, i dono classes a alumnes de secundària. A part de ser professora de matemàtiques a la secundària, tinc entès que tens el doctorat. Ens podries explicar en què? Sí, vaig fer el doctorat en didàctica de les matemàtiques i en concret la meva tesi es diu Regulació sobre la noció de volum en una aula inclusiva. Aleshores, això vol dir com avaluem quan expliquem coses sobre volum en aules en la que hi ha alumnes amb discapacitats o que tenen necessitats educatives especials. Per tant, tots els teus coneixements, totes les teves conclusions a què vas arribar amb l'elaboració d'aquesta tesi, creus que les pots aplicar diàriament a l'aula en el concepte d'avaluació? Efectivament. Les vaig aplicar mentre estava fent la tesi i també les he anat aplicant a posteriori. Pensa que mentre feia la tesi vaig estar creant tota una pàgina web en la que cuidaves tot el llenguatge perquè els alumnes amb discapacitats auditives poguessin realitzar les activitats matemàtiques. Els alumnes amb discapacitats auditives tenen problemes a nivell lingüístic, però això no vol dir que tinguin problemes a nivell matemàtic. Per tant, s'ha de cuidar molt com preguntes les coses, quins elements visuals poses perquè els assoleixin el mateix nivell de continguts que la resta d'alumnat. Tornant-nos a centrar en el tema de l'avaluació, tens alguna cosa a dir respecte a com s'està avaluant actualment els nanos? Ens podries aportar algunes idees? Perquè tinc entès que encara que continuem avaluant d'una manera excessivament clàssica o tradicional. Hi ha molts docents que encara apliquen mètodes una mica antics respecte a l'avaluació, no només perquè fan control i posen una nota i ja està, sinó que tots els recursos que utilitzen, tota la manera de redactar no té en compte moltes de les necessitats específiques del seu alumnat. Fan els controls per tots iguals i no atén la diversitat d'alumnat en la que es troben en el dia a dia. No és el mateix l'educació en aquests moments que l'educació fa 20 anys, no? I això no es té en compte. Tu, a part del control, avalues amb algunes altres tècniques, altres proves, amb manipulació. Ens pots explicar una mica com avalues al marge de l'estricte control? Moltes vegades utilitzo qüestionaris al començar la unitat o el que sigui. D'aquesta manera també tinc en compte algunes particularitats de l'alumnat. Sé que és molt difícil perquè hi ha moltes vegades les ràtios que tenim no ens permeten atendre aquestes petites diferències, però jo crec que hem de tendir cap aquí. Clar. Val? Llavors, en funció dels resultats, doncs, pot tenir una miqueta en compte i hem d'anar pensant quines eines necessiten aquest alumnat. Últimament es parla molt de revolució tecnològica. Les TIC i les TAC estan a l'ordre del dia, se'n parla. Hi ha moltes professors, molts docents formant-se en aquest aspecte. Tu actualment veus que els docents i els educadors estan preparats tecnològicament? Hi ha una massa de docents que ens estem formant, uns quants són els que estem formant part d'aquest curs de webcasting, no? Però encara hi ha molts docents que són una mica reticents a aquestes noves tecnologies. No se n'adonen que s'estan tornant una mica analfabets digitalment parlant i que el món evoluciona massa ràpid per perdre aquest tren. Les eines que ens afavoreixen, que ens potencien les noves tecnologies, permeten incidir molt en els aspectes dels alumnes. Si perdem aquest carro, no? Doncs no incidirem precisament amb les necessitats de l'alumne que tenim. Estic totalment d'acord. Què demanaries tu a qualsevol docent en aquests moments per fer millor la seva feina cada dia? Home, jo crec que el fonamental és prova, investiga, tot el que et funciona, aplica-ho per si et torna a funcionar, tot el que no, pensa que és el que ha fallat i segueix provant. Anar provant és el que fa evolucionar. Per tant, prova tot el que tinguis al teu abast. D'una manera, a mi m'agradaria tornar una mica al punt de la tecnologia, de les TIC i de les TAC. Sí que disposem avui en dia de molta tecnologia, però no creus que paral·lelament també s'ha d'insistir molt en un canvi metodològic? Perquè, clar, fer les mateixes coses d'abans amb el suport tecnològic, no sé si té massa sentit. Estic totalment d'acord amb tu. A veure, les noves tecnologies ens aporten noves eines, però si no hi ha un canvi metodològic darrere, no serveix per res. Fins i tot és una miqueta una pèrdua de temps, perquè has d'estar connectant les coses per fer el mateix que estaves fent. Sobretot el que implica les noves tecnologies és un canvi metodològic, moltes vegades en diferents entorns. Digues, digues. Sinó que el docent és un conductor de l'aprenentatge. El professor és qui va guiant l'alumne, però l'alumne és qui va investigant, provant i construint el seu propi aprenentatge. Totalment d'acord. I ara passant a un altre tema, tinc entès que fa molt poc vas participar en una jornada sobre matemàtiques, perdó, em sembla que es diuen, a Girona. Crec que em vas quedar també molt satisfeta i m'agradaria que ens expliquessis què és allò que et va sorprendre o què és allò que et va entusiasmar. Bé, fonamentalment, jo m'esperava que fos una cosa molt petita i vaig estar en contacte amb 900 professionals més. Això afavoreix l'intercanvi i l'intercanvi et fa qüestionar-te coses i avançar. En aquestes jornades, a part d'unes conferències plenàries espectaculars, una d'elles d'Antonau Benell, que és molt conegut dins del món educatiu matemàtic i que va ser impressionant, no? Que ens explicava sobre el calendari, l'origen del calendari i així. A part d'això, hi havia una gran quantitat de ponències, comunicacions i tallers. Em va permetre veure com treballen altres docents, alguns amb noves tecnologies, altres no, amb elements manipulatius, però que et fan donar pistes o et fan qüestionar-te una mica el teu dia a dia, no? Per tant, sobretot animo a tots els docents a participar sempre que puguin en cursos, no necessàriament virtuals. Hi ha virtuals interessants, però hi ha altres coses que són jornades o ponències en què precisament aquest intercanvi és molt positiu. Hi ha centres que es dediquen exclusivament a fer cursos dins del seu centre i no surten a l'exterior. Si no hi ha aquest intercanvi, no creixem. Per tant, és important conèixer el que fa altra gent, comunicar-ho i experimentar, com he dit abans. Molt bé, Maria Rosa. Doncs crec que només t'he d'agrair la teva participació i esperem que la xerrada sigui per útil. I fins aquí la nostra entrevista. Bona tarda. Gràcies, Maria Rosa. Moltes gràcies, Montse. A reveure.